Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 grudnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Eksplozja w supermarkecie w Petersburgu była aktem terroru, mówi prezydent Rosji. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W Niemczech od dziś przez 3 dni wolno handlować legalnymi, dopuszczonymi do obrotu petardami, fajerwerkami i sztucznymi ogniami. Prezydent Rosji nazwał wczorajszy wybuch w Petersburgu zamachem terrorystycznym. Władimir Putin mówił o tym na Kremlu podczas spotkania z żołnierzami, uczestnikami operacji wojskowej w Syrii. W wyniku eksplozji bomby domowej produkcji rannych zostało 13 osób, z których 6 do tej pory leży w szpitalach. Odnosząc się do wczorajszego zamachu, Władimir Putin oświadczył, że wydał rozkaz dyrektorowi Federalnej Służby Bezpieczeństwa, aby w przypadku zagrożenia życia funkcjonariuszy nie brano jeńców. Trzeba bandytów likwidować na miejscu, dodał rosyjski przywódca. Wcześniej Władimir Putin przypomniał, że rosyjska armia walczyła w Syrii z terrorystami. Według gospodarza Kremla nie można dopuścić, aby wyszkoleni na wojnie bandyci wrócili do Rosji, ponieważ będą stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To jeden ze sposobów na poprawę jakości powietrza w miastach. Wiceminister środowiska Paweł Sałek powiedział w radiowej Jedynce, że projekt wykracza poza unijne przepisy, które trzeba wprowadzić do polskiego prawa. Trzeba stworzyć i infrastrukturę, i możliwości rozwoju aut elektrycznych w Polsce i do transportu publicznego, co jest bardzo ważne, bo te autobusy elektryczne są bardzo dobrym sposobem na to, ażeby zmniejszać w miastach zanieczyszczenia z transportu, bo oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o niską emisję, która powstaje z sektora bytowo-komunalnego, także w Polsce w niektórych aglomeracjach występują przekroczenia tzw. tlenków azotu. To jest problem transportowy. Paweł Sałek dodał, że jutro zostaną przedstawione informacje dotyczące współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie wykorzystania elektromobilności w komunikacji miejskiej. W przeciągu 2 lat dla transportu publicznego dla polskich blisko 30 miast zostanie wyprodukowany polski, albo raczej ulepszony polski autobus, który będzie spełniał wymagania tych poszczególnych indywidualnych miast. Naprawdę nie można Warszawy porównywać do Jaworzna, dlatego też jutro będzie taki pierwszy ważny krok dotyczący wsparcia rozwoju tej elektromobilności w układzie transportu zbiorowego. No i mam nadzieję, że za 2 lata specjalny autobus dedykowany już będzie mógł jeździć po polskich miastach. Projekt przepisów, którymi zajmie się rząd, ma ułatwić m.in. budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych czy zasilanych gazem. Zakłada, że użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli poruszać się po buspasach. Skorzystają też ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Działanie to będzie kosztować budżet około 3 miliardów 700 milionów złotych w ciągu 10 lat. Regulacja wprowadziłaby także obligatoryjny udział samochodów o napędzie elektrycznym w części administracji publicznej. W Niemczech od dziś przez 3 dni wolno handlować legalnymi, dopuszczonymi do obrotu petardami, fajerwerkami i sztucznymi ogniami. Odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko 31 grudnia i 1 stycznia w godzinach ustalonych przez władze lokalne. Jednocześnie policja ostrzega przed odpalaniem nielegalnie zakupionych fajerwerków, które mogą być groźne dla zdrowia czy nawet życia. W tym roku znacznie wzrósł przemyt do Niemiec nielegalnych fajerwerków. W całym zeszłym roku celnicy na granicy niemiecko-polskiej zatrzymali 9,5 tony różnego rodzaju nielegalnych fajerwerków i petard. Natomiast w tym roku już zarekwirowano 2 razy tyle. Zdecydowana większość najbardziej niebezpiecznych chińskich sylwestrowych materiałów wybuchowych jest wwożona do Niemiec przez wschodnią granicę. Niemiecki urząd celny za nielegalne uznaje wszystkie fajerwerki wyprodukowane w Chinach i większość wyprodukowanych w Polsce. Duża część wyprodukowanych w Polsce fajerwerków, nawet jeśli ma polski lub unijny certyfikat dopuszczający do obrotu, jest w Niemczech uznawana za towar nielegalny, gdyż nie posiada niemieckich zezwoleń. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno i deszczowo, lokalnie opady będą intensywne, w górach śnieg, na południu i nad morzem porywisty wiatr. W Koszalinie 4 stopnie, w Szczecinie, Poznaniu 5, w Augustowie 6, w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu 7, w Warszawie, Kielcach i Krakowie 8, w Lublinie 9, a w Rzeszowie 10. Trójka.

like forgive me But you can say baby Love you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you Say, baby. On Air, tak zatytułowana jest najnowsza płyta Stonesów. To kompilacja zawierająca utwory zarejestrowane dla BBC podczas sesji nagraniowych w latach 60. No i to nasza płyta tygodnia. Od poniedziałku przesłuchujemy ją. Dziś kolejny utwór z niej, 71-335. Oczywiście można do nas po nią napisać. Because I used to love It's All Over Now to The Rolling Stones z płyty Honor. Wyślemy je do Częstochowy, do pani Joanny i do Nowej Rudy, do pana Stanisława. To jeżeli chodzi o Stonesów tyle, teraz porozmawiamy o miłości. Dzieci wiedzą lepiej. A z dziećmi rozmawia Katarzyna Stoparczyk. Czy wy wiecie, jak wygląda zakochany człowiek? Ja wiem, bo człowiek, który jest zakochany, to znaczy, że kogoś zobaczy i się troszkę zdulniał. Kto zdulniał? Zakochaniec, tak. A kto to jest zakochaniec? Ktoś dziwny, bo ja się zakochałem, nazywa się Nadia. Taka mała. Co to znaczy, że się zakochałeś? Bo lubię Nadię i troszkę zdulniałem. A ty też się zakochałeś? No i tak, tylko że ja nie zdurniałem. A co to znaczy zdurniałem? Bo to, co się całujemy. Całujemy się tym. Ale czym? Ustyma. Pani Kasiu, ja się zakochałam w moje przyjaciółce. Ja już chcę w lesie porozmawiać o kosmosie. Pamiętacie, jak ten pan się nazywa, który wylądował na Księżycu? Neil Armstrong. Kosmitek. Kto? Kosmitek. A kto najczęściej się zakochuje? Ale są jedzenie. A dlaczego? Bo oni są poważni, oni się nie wygłupiają. A to miłość to jest wygłupianie się? Nie wiedziałaś? Oni są poważni, bo mają długie łąsy. A dlaczego ludzie się zakochują? Ja to nie wiem. Ale przecież zakochałeś się. Niestety, bo człowiek kogoś zobaczy, jest taki piękna, to znaczy, że się zakochał. I wtedy chcę nią pocałować. To tak! Jej, dostałam buziaka. Jak mama mnie pocałuje, to ja się wycieram. Całowanie jest miękkie. Jakie? Mięciutkie. A dlaczego człowiek się zakochuje? Żeby się kłócić z żoną. Jak ktoś się kłóci, to może być źle temu ktośowi. A jak wygląda zakochany człowiek? Ma różowe poliki. Tak zdycha. Wzdycha? Zdycha, tak. A czy u was w przedszkolu zdarzyło się, że ktoś się zakochał? Iwo akurat w maju. Będą same zakochańce. I kosmitki. No takie ploteczki trochę przedszkolne Kasia Stoparczyk dziś wyciągała od dzieci. Kto się w waszej grupie zakochał? Ja nie wiem, czy to jest taktowne pytanie. No dobrze, Kasia Stoparczyk i dzieci wracają za tydzień na naszej stronie internetowej wszystkie archiwalne odcinki. Jakoś mi się to tak w dzisiejszej audycji składa, no ale zacznę inaczej, bo nie wiem, jak u państwa pogoda. Nad Myśliwiecką dość pochmurno. Jeśli u państwa jest pięknie, to koniecznie proszę się pochwalić. 71-335 albo katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A jeśli nie, i tu się właśnie składa, to mam nadzieję na włoskie słońce już za chwilę. No, z miłością Włochy jakoś tak uczuciowo i emocjonalnie to mi się bardzo składa. No bo ja już za chwilę do słonecznej Italii przeniosę państwa razem z krakowskim makaroniarzem, czyli Bartkiem Kierzunem. Before I know. Obiecane słońce jest już w studiu. Słońce w postaci cudownie mieniącej się złotem i gdzieś tam żółtym kolorem też i takim słonecznym, ciepłym pomarańczem. To książka mojego gościa dzisiejszego i państwa, Bartek Kierzun. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartek, jakby cię tu przedstawić? Przedstawię cię tak. Bartek jest miłośnikiem kuchni. No nie, zgadza. Nie wiem, czy to po pierwsze, ale zacznijmy od kuchni. Sztuki również. Tak, to też. I, no i oczywiście Włoch. To też. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza jak do tej pory, tak. Ponieważ książka, która przede mną leży, ma w tym kontekście zupełnie niezaskakujący tytuł Italia do zjedzenia. To ja tylko powiem parę słów państwu, to taka opowieść, a tak naprawdę podróż po tym pięknym, słonecznym kraju. Podróż kulinarna i nie tylko, no bo sztuka tu też się pojawia. I to jest taka książka, która wszystkim, którzy tęsknią za odrobiną ciepła i lata i za tymi włoskimi starymi murami, ta książka wprawia w kołatanie serca, ponieważ strasznie zaczynamy tęsknić. No a poza tym jest to niezwykle smakowita książka. Ja słyszałem też, że pomaga przetrwać zimę, więc... Znaczy, ja miałam zupełnie inaczej. Mnie ta książka zabolała, niestety. Zabolała mnie tęsknotą ogromną. No ale dobrze, zacznijmy. To może zacznijmy od tej pierwszej twojej pasji, czyli kuchni. Ona była na początku? Czy może Włochy, gdzie się Włochy rozbudziły? Włochy były na początku. Tak naprawdę Włochy były na początku. Znaczy ja zawsze gotowałem i zawsze lubiłem dobrze zjeść. To jakby jest dość oczywiste, natomiast w moim wypadku. Ale to nie było moje główne zainteresowanie. Ja nie miałem hopla kulinarnego i też nadal mam wrażenie, że to moje zainteresowanie kulinariami jest takie dość zdroworozsądkowe. Ja nie potrafię debatować godzinami o ilościach składników i tak dalej, bo uważam, że dobre jedzenie to dobre jedzenie. Ot i tyle. Lubię dobrze zjeść nadal, ale lubię też coś do tego jedzenia dołożyć. Więc najpierw były Włochy, potem się okazało, że oni tam świetnie karmią. Kiedy drugi raz jechałem do Włoch, pojechałem już z książką kucharską, żeby mieć dostęp do świetnych włoskich przepisów, skoro już miałem dostęp do świetnych włoskich produktów. Jakby też uczyłem się tam na bieżąco, gotując we Włoszech włoskie rzeczy z włoskich produktów, więc lepiej być nie mogło. I to się pogłębiało tak naprawdę z czasem. I jedno, i drugie. I kuchnia, i jakby moje zainteresowanie włoską kulturą, bo ta książka to nie jest tylko książka kucharska, więc pogłębiało się jedno i drugie. Efektem tego było to, że parę lat później dostałem propozycję prowadzenia bloga dla magazynu Kuguk poświęconego włoskiej sztuce kulinarnej. I tak się zaczęła moja przygoda, taka bardziej zawodowa gdzieś tam, no bo to był dla mnie fajny punkt oparcia, ładny punkt do odbicia się, do tego, żeby zacząć to traktować troszkę bardziej poważnie, a nie tylko jako hobby. Ja miałem za sobą 5 lat podróży do Włoch, kiedy zacząłem prowadzić bloga dla Cookbooka, więc dość sporo i byłem w stanie rzeczywiście powiedzieć o sobie, że ja już mam coś do powiedzenia na temat włoskich kulinariów. Mhm. No a to dość ważne było, żeby sobie nie popsuć na samym początku tego startu i nie zrzucić jakichś tajemniczych informacji, o których nikt nie wiedział, nikt nie słyszał i w dodatku jeszcze nie byłyby one prawdziwe. No i tyle. Co takiego jest we włoskiej kuchni albo może we włoskim podejściu do jedzenia, a może generalnie we włoskim podejściu do życia, że nas tak to zachwyca? Wydaje mi się, że we włoskim podejściu bardziej do życia, bo to włoskie jedzenie to też jest to całości, tak? Znaczy, właśnie, ja nie umiem rozdzielić tych aspektów, wszystkich włoskich aspektów od siebie i jakby wyjąć czegoś z tego całego kontekstu. Włosi potrafią świętować, przy czym mam wrażenie, że to nie jest świętowanie w takim rozumieniu, w jakim można by to było w tej chwili przyjąć, bo ja nie mówię o święcie, ja mówię o świętowaniu, że oni z każdego dnia, z każdego posiłku, z każdej kolacji z przyjaciółmi czy z rodziną potrafią zrobić święto i to tak naprawdę, myślę, nas bardzo pociąga. My Polacy jesteśmy dość zamknięci, mam wrażenie, i tęsknimy za taką włoską, południową otwartością. Myślę, że ta otwartość też jest troszkę pewnie kreacją włoską, a nie do końca być może jest prawdziwa. Ale no to jest coś, co na pewno nas pociąga. Pociąga też nas też coś oczywistego, czyli po prostu klimat Włoch, bo jakby umówmy się, po tych 6 miesiącach ciemności panujących w Polsce, wyprawa tam, gdzie świeci słońce, gdzie niebo jest niebieskie, gdzie to wszystko ma zupełnie inny kolor od razu, bo oświetlone ładnym południowym słońcem to wszystko ma inny kolor, więc jakby tam się chce żyć, tam się chce odpoczywać, to wszystko razem sprawia, że chce się tam wracać. No, jak widać po mnie, można zacząć tam wracać nawet nieco chorobliwie. Smakowanie życia, mnie to wyrażenie przychodzi na myśl, jak słucham tego wszystkiego, o czym mówisz. Wracając do książki, otworzyłam ją na stronie, na której jest przepis na porchettę. Mhm. I to z kolei jest jedno z moich wspomnień z Włoch właśnie. To wspomnienie dotyczyło takiego włoskiego targu w małej miejscowości. To są targi, które są każdego dnia w innej miejscowości. Mhm, tak, tak, bo kupcy jeżdżą od miejscowości do miejscowości, trzymając się tylko regionu. Tak jest. I tam właśnie można zjeść taki świeży boczek, bo to jest boczek, tak? Tak specjalnie upieczony. To może być boczek... Pierwotnie było to całe pieczone prosie. Mhm. To dzisiaj są to wybrane kawałki mięsa, bo tak jest łatwiej po prostu, no bo umówmy się, żeby wepchnąć całego prosiaka do piekarnika, trzeba było mieć dość ogromny piekarnik, dlatego na domowe sposoby i środki i możliwości boczek będzie super. Więc to jest upieczone, niezwykle aromatyczne. Tutaj na obrazku widzę oczywiście czosnek, tu jest też rozmaryn chyba i to na tym targu jest krojone do takiego białego włoskiego chleba, który jest nie do końca słony, no i smakowane właśnie w tym południowym słońcu, nawet na śniadanie, jest cudownym wspomnieniem moim. A jakie takie twoje najbardziej intensywne kulinarne wspomnienie z Włoch? W ubiegłym roku Catania, Piazza Santa Agata, jak sądzę, bo nie jestem pewien, albo Piazza Catedrale, bo to co ciekawe, na Sycylii nie ma Duomo, tylko jest katedrale i przy głównym placu miejskim właśnie w Catanii jest kawiarnia od lat, przepiękna zresztą, przepiękne wnętrze. Poszliśmy tam na śniadanie, ja zamówiłem rogalika z kremem pistacjowym i to było tak, że po wbiciu zębów w ten rogalik pode mną się ugięły kolana. Ja mam tak rzadko, to było tak dobre. Ale to był, poczekaj, to uszczegół, bo ja próbuję to sobie wszystko wyobrazić, trochę przechwycić tych twoich wspomnień. To był francuski rogalik? Klasyczne, tak, takie klasyczne włoskie cornetto śniadaniowe, czyli właśnie, to, ja nie wiem, czy to nie do końca jest francuskie ciasto, ono się odrobinkę różni, ale jednakowoż jest to, pewnie Włosi by się obrazili, jak powiem, że ono się tam różni. Najbliżej francuskiego, tak, i napakowane w środku sporą ilością słodkiego, kremowego, bardzo kremowego, zielonego kremu pistacjowego. To było tak, że mi to ciekło po palcach, cały byłem oczywiście brudny od razu na twarzy, ale jakby skosztowanie tego sprawiło, że ja tak po prostu, no ja się rozpłynąłem, bo nie można było się nie rozpłynąć. Ale uwielbiam też porchettę i to też jest takie bardzo mocne wspomnienie z Toskanii, bo tam z kolei dostaliśmy taki talerz od gospodyni, do której przyjechaliśmy do domu. To był czas, kiedy mi nie do końca było po drodze z mięsem, bo ja nadal jestem taki troszkę mięsno-niejadkowy. Ale spróbowałem tego i mnie zachwyciło absolutnie, ponieważ to nie czosnek i to nie rozmaryn robią porchettę, tylko finokio i finokietto, czyli bulwa kopru włoskiego i nasiona kopru włoskiego. To razem daje niebywały aromat rzeczywiście, bo to jest wpakowane, jest to do środka i to razem z tymi przyprawami piecze się w środku, oddając aromat mięsu. Fantastyczna historia. Pamiętam smak wołowiny we Florencji, podany jako peposo. Pamiętam smak pierwszej pizzy w Neapolu, bo Neapol to pizza i ta pizza w Neapolu rzeczywiście... My już w Polsce możemy zjeść neapolitańską pizzę, bo tak naprawdę to jest o tym historii. To jest na cieniutkim cieście, tak? Czy na cieniutkim... Właśnie... Cieniutkie ciasto to ciasto rzymskie, aha, cienkie i chrupiące, natomiast ta neapolitańska pizza to jest taka pizza, która ma taki porządny brzeg, taki bulwiasty z czarnymi, przypalonymi pęcherzami i ona jest omdlewająca. No, jej się nie da chwycić. Ale to nie jest tak grubaśna. Nie. Grubaśna jest sycylijska z kolei. No, ach, tak. Więc ta jest taka omdlewająca. No, to nie da się tego chwycić w usta i ugryźć, trzymając w dłoni kawałek neapolitańskiej pizzy. I to, że oni tam mają rewelacyjne gleby wulkaniczne, sprawia, że rosną tam rewelacyjne pomidory. Jeżeli do tego dodamy fantastyczną mozzarella di bufala, która też w zasadzie tylko i wyłącznie w okolicach Neapolu, znaczy nie tylko, ale tam jest najlepsza, robiona z mleka bawolic, które łażą po takich dziwnych błotach. Same wyglądają w ogóle niezachęcająco, natomiast ser, który produkowany jest z ich mleka, to jest naprawdę duże, duże wow. Mam nadzieję, że rozpogodziło się u Państwa, a ciąg dalszy tej aromatycznej rozmowy za godzinę, a w niej między innymi Bartka Kierzuna, sposób na tęsknotę za włoskim słońcem, a odzywa się już w tle Paolo Conte. da da da da da da. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don giuro. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-zum. La comédie d'enjour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. La-da-da-da-da. La-da-da-da-da. La-da-da-da-da-da. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamente vista Napoli. Lì, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy d'un jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy d'un jour. Za taradam, tadam, tadaritatatam. Taratatatatam. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. La la, la la. Komedii Paolo Conte. Na Państwa, jak zwykle, naszych słuchaczy, jak zwykle można liczyć. Piękna zima w Norwegii, na mojej skrzynce pocztowej. To zdjęcie od pana Marka. No i niestety szaro-bura kruszewnia od pana Macieja. Ja wciąż czekam na słońce od Państwa. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Thank you. zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG Smart za 2349. LED TV 32 cale, Manta za 599. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sylwestrowe szaleństwo w Sephora. Tylko do 31 grudnia z kartą klubu Sephora produkty do makijażu kupisz aż 25% taniej. Zapisz się do klubu już dziś i skorzystaj z promocji. Szczegóły w perfumeriach i na sephora.pl. Sephora. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut przed 11 do kina Marsz. Fajny film. W kończącym się roku mieliśmy okazję oglądać Jakuba Gierszała w kinie aż w trzech filmach. To Pokot, Zgoda i Najlepszy. Czwarty czeka na premierę w nowym roku. Pomiędzy słowami Urszuli Antoniak wejdzie na ekrany naszych kin 16 lutego, a wkrótce aktor pojawi się na planie nowego filmu. Tym razem będzie to duża, międzynarodowa koprodukcja. Z Jakubem Gierszałem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na czym teraz jesteś skupiony? Czym się zajmujesz? No bo jesteś absolutnie rozchwytywanym aktorem, więc na brak propozycji na pewno nie narzekasz. Z tym rozchwytywaniem to jest tak, że tak mi się złożyło w tym roku 2017. Że miałem 4 filmy, w których wziąłem udział. Natomiast te filmy nie zrobiłem jeden po drugim, tylko to też było przez 2,5 roku. Kręciłem różne rzeczy. Nie mam na to wpływu, że one wychodzą, co wcale nie oznacza, że jestem cały czas zajęty i rozchwytywany. Po skończeniu zdjęć z Łukaszem Palkowskim do Najlepszego w czerwcu sobie biorę ten czas na odpoczynek, żeby trochę sobie rzeczy poukładać i wyjść z tego sportu, z którym byłem związany przez jakiś czas. Nie mówię, że narzekam na kompletny brak pracy, ale mój ojciec zawsze mawia, że pracować trzeba, więc zawsze szukam możliwości pracy. Coraz więcej zdarza ci się również propozycji zagranicznych, bo były już i europejskie, i amerykańskie, ciągle są? To prawda, teraz a propos projektów takich, które są w jakiejś takiej przyszłości, mnie czekają, albo nad którym też pracuje producent nad skończeniem finansowania, to jest film o Stanisławie Ulamie, czyli Przygody Matematyka. To jest film całkowicie realizowany w języku angielskim, jest to koprodukcja niemiecko-polsko-kanadyjska, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle przyszłość też kina polskiego, to znaczy koprodukcje. I jestem bardzo z tego powodu zadowolony, że udaje mi się brać udział w takich koprodukcjach i chciałbym podążać w tę stronę, absolutnie nie zapominając o rodzimych polskich produkcjach, które są bardzo ważne i istotne, żebyśmy my jako kraj mieli do zaoferowania światu nasz punkt widzenia, Polski, nasze kino. Natomiast wydaje mi się, że przyszłość leży w koprodukcjach i dzięki temu aktorzy mają też szansę zaistnieć na szerszym rynku europejskim, który pod filmowym względem bardzo się szybko rozwija, niesamowicie dynamicznie. Więc życzę sobie tego, żeby dalej moja ścieżka w tą stronę podążała. Oczywiście Shooting Star mi w tym bardzo pomógł. Ta nagroda przyznana ci w Berlinie na festiwalu. W 2012 roku zaistniałem w świadomości pozapolskiej, że tak powiem, reżyserów castingu, producentów, więc wpływają do mnie jakieś propozycje. Czasami one są mniej lub bardziej ciekawe, ale staram się jak tylko mogę z nich korzystać i mam nadzieję też, że takie pokolenie moje i młodszych kolegów będzie miało taką okazję, bo to jest absolutnie, uważam, właściwy kierunek. A jeśli jeszcze na moment byśmy wrócili do tej przygotowywanej właśnie koprodukcji, coś możesz więcej zdradzić? Jaką rolę masz zagwarantowaną? Z kim będziesz pracował? Po prostu nie lubię przed szereg wyskakiwać, natomiast mogę powiedzieć, że została mi powierzona rola Stanisława Ulama. Czyli ta główna tytułowa? W tytule się pojawi też bohater? Czyli główna rola, Przygody Matematyka, czyli właśnie tego matematyka. Dlatego, że reżyserowi Thorsten Klein, który pochodzi z Niemiec, bardzo zależało na tym, żeby każdy z aktorów pochodził z tego kraju, z którego rzeczywiście pochodził Protoplasta. Z tego co wiem, to Joel Bassmann teraz dołączył do obsady. To jest szwajcarski aktor, młody, bardzo, bardzo fajny. Co do reszty obsady, to trwają rozmowy, jeszcze nie wiadomo, natomiast wiem, że kanadyjski koproducent jest jakoś bardzo zainteresowany tym filmem i wkłada mnóstwo wysiłków w to, żeby to dofinansowanie oczywiście się dopięło. Rzecz się dzieje wokół pierwszej próby jądrowej. To też są czasy wojny w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku. Dzieje się akcja. Jest to historia też o emigrancie, więc jest to rzecz, która wydaje mi się dotyczy ciekawych tematów współczesnych, które się zaczęły 70 lat temu w naszej rzeczywistości, czyli rzeczy, które mają niebywały wpływ na to, jak nasza rzeczywistość dzisiaj wygląda. Komputery, właśnie reakcje jądrowe, nad którymi cały czas są prace i w kwestii moralnej jest to cały czas temat bardzo żywy i emigracja. To są wszystko te tematy, które są zawarte w tym scenariuszu, więc myślę, że jest to bardzo ciekawy punkt widzenia. No ale jak mówię, no nie chcę wychodzić w przyszłość, zobaczymy jak to się ułoży. Oczywiście, to zatem tylko jakie są realne szanse na rozpoczęcie zdjęć? Jest jakiś plan? Jest plan na początek przyszłego roku, tak. Z Jakubem Gierszałem rozmawiał Ryszard Jeźwiński, a teraz zaśpiewa Brodka. Thank you.